mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, środa, 5 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Naczelna Rada Lekarska krytykuje wprowadzenie limitów zarobków medyków. Zawiesiła baner przed resortem zdrowia. Są nowe informacje w sprawie ataku na francuskiej wyspie Oléron. Kierowca wjechał w 10 osób. Jeszcze dziś dowiemy się, czy stopy procentowe spadną piąty raz w tym roku. Naczelna Rada Lekarska wywiesza baner przed Ministerstwem Zdrowia i krytykuje rządowe plany zmian. Resort odpowiada, konsultacje trwają. Na banerze lekarze pytają o likwidację szpitali i piszą, zamiast szczuć na lekarzy, weźcie się do roboty. Samorząd lekarski zarzuca resortowi, że nie konsultuje ze środowiskiem zmian, które dotyczą medyków. A prezes Rady Łukasz Jankowski mówi, że wprowadzenie limitów zarobków ograniczy dostęp do leczenia i spowoduje zamykanie szpitali. Gdyby dzisiejsze pomysły resortu weszły w życie, okazałoby się, że naszymi rękoma lekarzy, zakazując nam pracować, zakazując nam wykonywać procedur, doszłoby na pewno do chaosu w systemie i zamknięcia części szpitali. Mam nadzieję, że nie o to chodzi ministerstwu, a jeżeli ministerstwo chce zamykać szpitale, niech weźmie za to odpowiedzialność. Rzecznik resortu Jakub Gołąb mówi, że wprowadzenie limitów jest tylko jedną z propozycji i cały czas trwają konsultacje. To nie są tylko propozycje związane z samym tak zwanym capem, czyli z tą górną granicą wynagrodzenia. My wcale nie przesądziliśmy, że to będzie taka propozycja. Ona jest wynikiem propozycji, które do nas jako ministerstwa spływały od różnych interesariuszy, od różnych partnerów społecznych. Tam jest kwestia zamrożenia tej waloryzacji, jest kwestia przesunięcia jej z połowy roku na początek roku. Jest kilka propozycji. Wśród propozycji zmian pojawił się limit wynagrodzenia dla lekarzy na kontrakcie do 40 tysięcy złotych miesięcznie. 1/4 budżetu NFZ-u, ponad 200 miliardów złotych idzie na pensje personelu medycznego. Nowe informacje w sprawie ataku na wyspie Oléron u wybrzeży zachodniej Francji. Kierowca celowo wjechał w ludzi, raniąc około 10 osób, kilkoro z nich poważnie. Pierwsze ustalenia wskazują na możliwą premedytację i islamistyczne motywacje sprawcy. Na razie władze nie kwalifikują zdarzenia jako ataku terrorystycznego, relacjonuje z Paryża Stefan Folzer. Z relacji świadków wynika, że samochód jechał główną drogą wyspy, potrącając rowerzystów i przechodniów, których napotykał. Sprawca to 35-letni mieszkaniec Oléron, znany służbom z różnych przestępstw związanych z alkoholem i narkotykami. Śledczy sprawdzają, czy atak nie był wynikiem zażycia tych substancji. Na możliwą premedytację wskazuje fakt, że przewoził butlę z gazem, którą chciał wykorzystać przy próbie podpalenia pojazdu. Podczas aresztowania krzyczał Allahu Akbar, co może wskazywać na terrorystyczne tło zdarzenia. Ja również słyszałem te okrzyki. To osoba bez problemów psychiatrycznych, powiedział telewizji BFM TV mer jednego z miasteczek wyspy Christophe Sueur. Gdy zobaczyłem pojazd ze zniszczonym przodem po tym, jak celowo potrącił ludzi, pomyślałem, że sprawca musiał w pełni zdawać sobie sprawę z tego, co robił, dodał. Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Macron jest na bieżąco informowany o sytuacji. Nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe poinformowała, że wśród ofiar jest współpracowniczka jednego z deputowanych tej formacji. Jej stan jest ciężki. Stefan Folzer, Polskie Radio. To może być piąta obniżka stóp procentowych w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej jeszcze dziś zdecyduje o ich wysokości. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że obniżka jest możliwa, ale nieprzesądzona. Argumentem za jest niska inflacja. Ta inflacja znajduje się niedaleko od środka celu Narodowego Banku Polskiego. Jest poniżej prognoz z ostatniej projekcji NBP, czyli z lipca. I zapewne w projekcji listopadowej, z którą Rada się zapoznaje, ta prognoza na czwarty kwartał i na kolejne kwartały zostanie obniżona. Więc to Rada Polityki Pieniężnej mogłaby wziąć pod uwagę i rzeczywiście dokonać tej obniżki stóp procentowych. Od wysokości stóp procentowych zależy wysokość rat kredytów w złotych. Twarze polskiej dyplomacji. Pod tym hasłem można zwiedzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort otwiera swoje drzwi za tydzień w sobotę. Trwa rejestracja. Jak co roku z okazji Dnia Służby Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza zwiedzających. Już w sobotę, 15 listopada, będziecie Państwo mogli poznać gmach oraz osoby odpowiedzialne za naszą politykę zagraniczną. Mówi szef dyplomacji Radosław Sikorski. Rejestracja na zwiedzanie odbywa się przez stronę internetową MSZ-u. Klimat.

10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Katarzyna Fis-Wojtkowska przy konsolecie i Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Zapraszamy. Somebody come get her. She's in love with a short king. That boy is under 5'9". Ever since I met her, I've been ducking through doorways. I'm angry all the time. I know it sounds stupid, but with my head in the clouds, I never thought I'd have to call upon Cupid. It's useless being this high. Something must be going round. It's just a dog whistle, baby, and an audible sound. Still I thought I'd try my hand at love, but what fun is a cliff if there's no one to shove? So I try to pick myself off the ground. I can't help this feeling ugly in this beautiful town. But you won't even give me a chance. And these short motherfuckers, oh man, they can dance. Goddamn, somebody come get her. She's in love with a short kid. That boy is under 5'9". Ever since I met her, I've been ducking through doorways. I'm angry all the time. I know it sounds stupid, but with my head in the clouds, I never thought I'd have to call upon Cupid. It's useless being this Alex Cameron na dobry początek. Mam wrażenie, że to ostatnio nasza tradycja, ale o tej porze Short King brzmi zupełnie nieźle. W tonacji trójki w środę 5 listopada zapraszam, przygotowałem jak zwykle do Państwa godzinną porcję nowości i takich utworów, do których mam nadzieję wspólnie lubimy powracać. Będą listopadowe single roku 1985, dwa. Będą kolonie francuskie, dość zaskakujące przyznaję, bo właśnie wydano nowy, niepublikowany utwór zespołu, który dawno już nie istnieje. Ale na początek przyznaję moja ulubiona płyta pierwszych dni listopada. Bardzo cenię twórczość tego artysty, jego głos, jego dystans do świata i jego piękne piosenki. Często ich ostatnio nie nagrywa, ale jak już są, no to jest czego słuchać. Właśnie ruszył w europejską trasę, dzisiaj koncert w Londynie, bo w piątek wydał nową płytę The Tomorrow Man, Micah P. Hinson. leave them there, 'cause they'll make home of things we'll never know. We can leave them down, 'cause they'll make home of things we'll never hold. And I saw you, you were coming. How little saw me, I was running. How little we understood then. Can leave them down, 'cause they'll make home with things we'll never hold. And our walls, we can leave them down, 'cause they'll make home of things we'll never know. And you saw me, I was coming. How little we knew then. And I saw you, you were coming. How little we understood. W pierwszym przesłuchaniu tej nowej płyty, myślę sobie, jest zupełnie nieźle. Po drugim wiedziałem, że jest naprawdę rewelacyjnie. Micah P. Hinson powraca ze swoimi nowymi piosenkami. The Tomorrow Man to jest nazwa całego zestawu tych piosenek Walls. to przedostatni, jeśli dobrze pamiętam, fragment pomieszczony na tej płycie. Artysta, jak wspomniałem, ruszył w trasę. Rozpoczął w Berlinie, od dzisiaj na Wyspach, a później wraca na Stary Kontynent i gra kilkanaście koncertów, właściwie przez cały listopad. Koncertuje, a później wraca do Stanów i także czeka go kolejna trasa koncertowa właśnie z tym nowym materiałem. Obiecuję, że do jego piosenek będziemy wracać. Po 6 latach natomiast wraca szkocka formacja Twilight Set. Właściwie powinienem zapowiedzieć nowy utwór, ale no nie, jest tutaj pewna historia i to jest informacja niezwykle istotna, ponieważ w kompozycji Waiting for the Phone Call na gitarze gra nie kto inny, tylko Robert Smith. Czy to dziwi? Zupełnie nie, bo Twilight Set to ulubiony zespół lidera The Cure. Goodbyes. chyba bez zaskoczeń. Waiting for the phone call. Twilight Set, gościnnie Robert Smith na gitarze. To jest nie tylko ulubiony zespół Roberta Smitha, ale także ulubiony koncertowy jego zespół, ponieważ w przyszłym roku wspólnie wyruszają w europejską trasę koncertową. To teraz jeszcze pozostańmy w tym gronie. Bardzo proszę, The Cure w remiksie właśnie Twilight Set, pomieszczonym w zbiorze Mixes of a Lost World, A Fragile Thing. Tell me how you miss me. I could die tonight of a broken heart. This loneliness has changed me. We've been too far apart. There's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret. Oh, I never was. For all this time alone, has that been hurt, sad and lost? Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart, the loneliness has changed me. We've been too far apart. There's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. Nothing you can do, love or pretend. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change me. She said, you make believe you need me, but you try too hard and I feel so wrong. You promise me forever and you say it won't be long. But it's too late now for me to just forget. I never thought I'd lead to feel regret. All I never was, for all this time alone, has every hurt, sad and lost. So wrong, you promised me forever. You say it won't be wrong. Fragile Thing w wersji Twilight Set, a w oryginale oczywiście zespół The Cure. To teraz kolejna nowość, z której bardzo się cieszę, chociaż to wyłącznie singiel, dwa utwory, ale to jest grupa, którą bardzo lubię. Istnieją od dekady, regularnie dość nagrywają płyty, ale co więcej, ten album, który pojawił się na początku roku, Humanhood, uważam za bardzo dobry. To zresztą była nasza popołudniowa płyta tygodnia, jeśli dobrze pamiętam. To jest kanadyjska formacja Weather Station, która daje o sobie znać właśnie nowymi utworami. Przewodzi jej wokalistka, frontmenka Tamara Lindemann. I dla mnie te dwa nowe utwory, które właśnie się pojawiły, są idealnym uzupełnieniem tego, co grupa opublikowała na płycie Humanhood. Po prostu bardzo piękne piosenki wpisujące się idealnie w klimat tego, co ta formacja pokazuje już od kilku lat. Weather Station Airport. If you don't want me, say so now. It's not too late. No, it's not a good time to talk this out. But I don't and fool myself, pressing into the crowd at the airport now. I tell you, you're free. Leave me. You were beside me. I tried not to look. Now you're walking behind me. I could hide how badly. I'm shook in a high ceiling airport hall. Machine guns leaning against the wall. There's not one look on my face for the flash of the customs camera to trace. But if you had a hand this before it can start to care, if you had to pull back, you won't break my heart. I know I'd kill my whole love dead. Airport. No, myślę, że spokojnie ten utwór mógłby pojawić się na płycie Humanhood wydanej w styczniu tego roku, The Weather Station. Nic nie jest przypadkowe w dzisiejszej tonacji, ponieważ 23 listopada The Weather Station wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w Katowicach w ramach festiwalu Ars Cameralis, a co więcej, dzisiaj na tym samym festiwalu w klubie Hipnoza zagra Macaya McCraven, który w piątek wydał 4 mini albumy. 4 albo, jak państwo wolą, jeden podwójny. Zatem artyści no, nie omijają Polski i to jest świetna informacja. To teraz taka szybka zapowiedź tego, co pojawi się jesienią, ale 2026 roku. Ale skoro już zostało to zapowiedziane, no to musimy o tym opowiedzieć. Cat Power, czyli Chan Marshall, będzie świętować 20-lecie swojej płyty The Greatest i z tej okazji ruszy w trasę, grając płytę od początku do końca. Trasa także zawita do Warszawy jesienią przyszłego roku, ale będzie ona także przygotowywana przez różne mniejsze i większe wydawnictwa zapowiadające pewnie i reedycje, i także dodatkowe utwory. Już został opublikowany jeden utwór, Try Me, to jest cover Jamesa Browna. Zaledwie 2 minuty z groszami, ale myślę, że rzecz jest godna uwagi. I co więcej, w tym utworze Chan Marshall towarzyszy Dirty Delta Blues, czyli amerykańska formacja z niestrudzonym perkusistą Jimmym White'em. Try me. Try me, darling, tell me I need you. Try me, try me. Try Me, Jamesa Browna. W roku 2025 Cat Power, czyli Chan Marshall. Więcej zapowiedzi nowej muzyki od tej artystki w styczniu i to będą kolejne utwory, które związane są z jej trasą koncertową. 20-lecie płyty Greatest dokładnie wypadnie w roku 2026. To teraz, zgodnie z naszą środową tradycją, wędrujemy do roku 1985. W roku 1985 zespół Cocteau Twins publikował wyłącznie małe płyty, ale za to jakie? W listopadzie pojawiły się dwie. Tiny Dynamine i Echoes in the Shallow Bay. Na tej pierwszej nagrano m.in. Pink Orange Red i Plain Tiger. Elizabeth Fraser i Cocteau Twins, Plain Tiger z roku 1985. W tonacji Czas na kolonie. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Je ne regrette rien. Of koloniach niespodzianka. Odnaleziony po latach niewydany jak dotąd utwór zespołu Cassius Dance On, zarejestrowany w roku 2018 z udziałem jeszcze Filipa Zdara, który zmarł w roku 2019. Ten utwór zapowiada 3 występy zespołu w przyszłym roku w Nowym Jorku, w Paryżu i w Londynie. Powiedzieć jak za starych dobrych czasów Cassius, no może nie taki stary, bo przecież z 2018 roku, ale opublikowany po raz pierwszy w ostatnich dniach. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Chawryluk, bardzo dziękujemy za dziś. Stereolab na pożegnanie od nas, a od 16 w Trójce Michał Matus.